chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Opozycyjny na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry, 4 po czwartej, czas na piosenkę dnia dziś. Mela Koteluk. Oh!

robocie. Pan Waldek z Krasnego Stawu na słuchu jako pierwszy mailowo. W drodze do pracy pan Piotr z Katowic telefonicznie. -2. Oj, zabieli dziadek, zabieli. Ukłony z prostek przesyła pan Andrzej SMS-owo. No i to dzisiejsze grono budzikowych przodowników. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo, także w dalszej części naszego spotkania. Polecamy się. Się 11 minut po czwartej. Call me out when I'm low and lazy. Won't be perfect, but we'll be fine. 'Cause I've got your back and you've got mine. We'll have tiny boxes for memories. Open them up and we'll set them free. There'll be bad days and some hard times, but I'll keep your secrets if you'll keep mine. You are the memory that won't ever last. When 25 years have suddenly passed, wherever you take me, it's clear I will. And then you laugh, 'cause I hate the way I look in photographs. Keep your memories, but don't live the past. I'm looking forward to the best days we'll have. You are the memory that won't ever lapse. When 25 years have suddenly passed, wherever you take me, it's clear I will go. Your love's the one love that I need to know. You are the sun in the desolate sky. Your life's in these words and it can't be denied. Wherever you take me, it's clear I will go. Your love's the one love that I need to know. Your love's the one. You can cry away all your complicated memories that keep you up so many nights. And darling, save your apologies, 'cause I know that you're scared, but I swear you'll be alright. Swear you're alright. You are. Won't ever lapse. When 25 years have suddenly passed, wherever you take me, it's clear I will go. Your love's the one love that I need to know. You are the sun in the desolate sky, and your life's in these words and it can't be denied. Wherever you take me, it's clear I will. Autopromocja. Święta bez granic 2018 wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację, a to już w piątek. Będę miał dla Państwa niezwykłe pamiątki od wyjątkowych ludzi. Zachęcam do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 6 zł 15 groszy z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu, także to się bardzo Państwu opłaci. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Mariupola, przyfrontowego miasta na wschodzie Ukrainy. Zatem do usłyszenia w piątek o godzinie 16:00, Kuba Strzyczkowski. Więcej na stronie świętabezgranic.pl. Autopromocja. Ta-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da da, di da, di da. Wieki dajło czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wieki dajło czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z hajpy wyprosi nas, wyki dajło czas. Wyki dajło czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyki dajło czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak sprajpy wyprosi nas, wyki dajło. Skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas, wyki dajło, wyki dajło, wyki dajło czas. Wyki dajło czas, toleruje nas na parkiecie życia, kwiecie wstali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyki dajło czas, potem granie fair. Ciechocinek, upominek, ławka, skwer. Ciechocinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair, granie fair. I już 24 minuty po godzinie 4. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z 28 listopada. I tak w 1058 roku zmarł Kazimierz Odnowiciel, książę z dynastii Piastów, władca Polski. Przypomnijmy, po śmierci ojca Mieszka II w 1034 roku został prawdopodobnie wypędzony z kraju przez możnowładców. Władzę odzyskał przy pomocy cesarza Henryka III i księcia ruskiego Jarosława Mądrego, a starania o odbudowę kraju z kryzysu sprawiły, że Kazimierz został obdarzony przydomkiem Odnowiciel. W 1520 roku Ferdynand Magellan, portugalski żeglarz w służbie hiszpańskiej, przypłynął bezimienną wówczas cieśninę między Ameryką Południową a Ziemią Ognistą, później nazwaną na jego cześć cieśniną Magellana właśnie. A w roku 1627 miało miejsce zwycięstwo pod Oliwą, rozegrała się największa bitwa morska w historii Polski. Przypomnijmy, flota polska pod dowództwem admirała Andrea Dickmana rozgromiła flotę szwedzką w bitwie. Było to w Zatoce Gdańskiej pod Oliwą. Szwedzi zostali zmuszeni do wycofania się z tejże Zatoki Gdańskiej, co oznaczało odblokowanie portu od strony morza. Trzy wybrane wydarzenia z odległej historii, ale ciąg dalszy także w tym muzycznym kalendarzu, a to już za niespełna godzinę polecamy i zapraszamy. Myślę, że kilka ciekawych dat z historii muzyki znaleźliśmy, przygotowaliśmy to już za niespełna godzinę. Za chwilkę pan synoptyk, ale wcześniej karteczka z kalendarza. Cóż, my tu mamy 28 dzień listopada, do końca roku 33 dni, tak trójkowo się zrobi także jutro, bo jutro będzie 333 dzień tego roku. A dziś słońce obudzi się po 7, zajdzie po 15.30, dzień potrwa nieco ponad etatowe 8 godzin. 8 godzin i 12 minut. Imieniny Zdzisławy, Grzegorza i Jakuba. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Pan synoptyk z prognozą pogody. No to dobrze, bo będą takie informacje troszkę zimowe, więc rozgrzewka na pewno się przyda. A jak rozgrzewka, to Greta ma się rozumieć. needs a little work. Well, at your age. Między dziś a jutro te same trójki w kalendarzu się pojawiają. No nie tylko w kalendarzu, ale już to za dużo bym powiedział. 4:30, czas na prognozę pogody. Polska w zasięgu wyżu, którego centrum znad południowej Szwecji przemieszcza się nad Białoruś. Tylko w Karpatach jeszcze zaznaczy się wpływ płytkiej Zatoki Niżowej, a z północy napływa chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Zamiast powiedzieć, napisać, że zimne powietrze, to chłodniejsze. No dobrze, to tak troszkę pan synoptyka rozwadnia, to arktyczne. Na Pogórzu Karpackim oraz w Karpatach dziś pochmurno, będzie padał śnieg. W pozostałych regionach pogodnie, ale jednak możliwe mgły. No i w ciągu dnia także może się chmurzyć. Na Warmii przelotnie popada śnieg i rano uważajmy miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Ale nie tylko ograniczające widzialność, także osadzające szać. Wiatr wschodni, słaby, nad morzem umiarkowany. Ciśnienie rośnie i jeszcze rośnie, jeszcze. W południe w Warszawie wyniesie 1021 hektopaskali. Temperatura teraz prawie wszędzie z prefiksem, a w dzień od minus 3 stopni na Podlasiu oraz w miejscowościach podgórskich. W centrum około 0 do plus 2 na północnym zachodzie oraz na nad samym morzem. No, jak na końcówkę listopada. Chyba nie jest źle w dzień od minus 3 do plus 2. Tyle o pogodzie. Jak zwykle o tej porze czas na muzykę, ale nie tylko taką, której można posłuchać, ale którą można się także wsłuchać. Bo chodzi o nasz cykl 3 na raz. Prezentujemy 3 utwory, które mają jakiś wspólny mianownik. To coś tam w budzikowej łepetynie się zrodziło. Państwa zadaniem odszyfrować właśnie. Cóż to takiego? 71335 SMS-owo szukamy wspólnego mianownika. 3 na raz, część pierwsza. Mały kawał drogi mam za sobą. Mam nadzieję drugie czy lepiec. Ze jednych chmur złamany na pół spadałem na ziemię głową w stół. Jeden raz wichnąłem sobie serce. Bywało, że obiłem sobie tył, ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi i mu spokojny sen. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie. Siedzisz, położę spać, los pomoże ci. Oj, Juda, mało razy czułem się jak biedak, a przepuszczałem kasę jak ten bał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę cię, bo lubię mieć prostą mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedł na tamten świat. A ja wierzę, że ty aż u końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. Tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże. nie sen, nie ukrop, nie los, nie dzień i nie miłość. Tych odpowiedzi, które od Państwa otrzymujemy, no jest coś takiego, co łączy trzy nagrania. Ja bym szukał zupełnie gdzie indziej. Coś już tam w kalendarzu, coś już tam, coś, no, odpowiadałem. 71335 SMS-owo tu i teraz. Rzadko się zdarza, że taki wspólny mianownik prezentujemy, ale od czasu do czasu, a okazja dziś, jutro, no wydaje mi się chyba raz, dwa razy w roku, tak aby właśnie uczepić się tego czegoś. 71335 na budziku za 25 minut piąta. Jeszcze dwa nagrania w naszym cyklu, trzy na raz, drugie i trzecie, a chyba największą podpowiedzią, a już powinno być wszystko wiadomo, będzie gdy na znak sygnał, zamiast powiedzieć, że drugie i trzecie nagranie z rzędu, przyjemnego słuchania i tak dalej, powiem czas start. Trzy na raz. Jak wygląda mój raj, jak wygląda mój raj, Kilka ciekawych odpowiedzi na nasz cykl 3 na raz. Zdaje się, że dziś to jakoś specjalnie trudne nie było. Serdecznie gratulujemy, choć to nie śnieg, nie miłość, a i takie odpowiedzi padały. Nie powitanie, nie kawa, oj nie, też nie. Na dzień dobry także może szanty, pan Maciek tak proponuje, może dzień pocałunku. Pan Leszek, no głodnemu na myśli, może chlapa, może ciapa, a może petarda. No, trzy petardy takie w dzisiejszym zestawieniu. Trzy na raz to od pani Agi z Krakowa. Takie oto propozycje. No, ale ta najprawdziwsza z prawdziwych odpowiedzi, tak, wspominałem, 33 dni do końca roku, jutro 333 dzień tegoż, więc tych trójek, tak się redaktorskie łepetynowe zapatrywanie na utwory skierowało i proszę bardzo, Sosnowski, głową w dół, Chemia, I Love You So Much i The Dumplings przed chwilą z utworem Raj. Wszystkie te utwory łączy czas i tak podpowiadałem. 3 minuty 33 sekundy i 333 tysięczne. Tak oto się złożyło dziś. Ciąg dalszy jutro. Jutro 333 dzień. Już tak dziś podpowiadam, żeby było łatwiusieńko naprowadzić na ten trop. Cóż tam takiego będzie łączyło trzy różne nagrania. Bardzo Państwu dziękuję za udział. 71335. Krótkie wiadomości tekstowe. Oczywiście w sprawach drogowych, podogodowych, wszelakich innych. Mailową, także telefonicznie. Bardzo serdecznie zachęcam. A i jeszcze wyróżnienie, bo pan Waldemar. Tak mu się skojarzyło. Dziś piosenki o bimberku. Godzina 4:44, 44:44. No to w podobie teraz bracia Osborne. Staring at the prettiest part of this powder keg world. didn't make the finest example of a beautiful girl. If we hadn't hit the brakes, we'd have no idea paradise was hiding right here. Dipping our toes in the water, I don't care if it gets any hotter. It's you and me remembering how to have fun. Let's put our hearts together, two parts love and a pinch of good weather, and top it all off with the sun and mix it with rum. Bardzo się cieszę z tej miłości, którą państwo okazują do braci Osmond. Rzeczywiście godne podziwu dzieło. Sygnały od pana Andrzeja z Prostek, od pana Mirka z Łodzi, od pana Leszka z Kruszwicy, gdzie -3. Dla wszystkich pracujących nocą gorące pozdrowienia. Na dzień dobry także pan Wojtek z krakowskiego Kleparza, pan Adam z Lublina, właściwie z trasy Lublin-Zduńska Wola, -2. Rozgrzewamy lepiej niż kawa. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr ze Sztumu, uważnie słuchający kalendarza, pan Maciek z Libiąża, także pan Leszek i pani Hela z Gdyni. Pierwszy śnieg i tu dziś w nocy z nieba spadł całkiem niepotrzebnie zresztą, bo zaraz stopnieje, będzie chlapa, ciapa. To z Gdyni od pani Heli. Bardzo dziękujemy. Sygnały także od pana Piotra w drodze do pracy. Już jedziemy. Na zewnątrz zimno, -1 i śnieg. Jeszcze brak, czyli rowerek dziś? To pan Oskar z Poznania. Jestem pełen podziwu. -4, maszyny start i stolarskie zawołanie. Bielsko już na słuchu. Pan Konrad z Łodzi o tym, że niebawem kończy pracę. Do domu też rowerem. Także gorące pozdrowienia dla, jak to napisał pan Konrad, zatwardziałych w boju. Jednoślady górą. Tak jest. Pani Mirosława z wsi Mazurskiej Dworzec. Dziś dla odmiany zabiera się do pieczenia chleba. No tak, zapachniało nam po ostatnich tych rogalikach. To był fantastyczny dzień. Stacja Ruda Bielszowice. Nie śpi i pracuje. Nocna zmiana do 6:00. To pan Fryderyk pozdrawia. Pozdrowienia dla także dyżurnego Tomka. Dyżurny do tablicy. Pani Asia z Podkonina daje niewielki mrozik. -2, wentylacja płuc rzeźkością, przejrzyste niebo. To wszystko właśnie teraz. Pani Iwona z Nysy na nasłuchu. Za oknem sucho -3, aut, szyby troszkę przymarznięte, więc niektórych czeka skrobanie. Na szczęście mnie to omija. Znowu rowerkiem do pracy. Ach, dzielni ci wszyscy trójkowicze. Za oknem minus 6, zimno, tak podsumowuje pan Paweł z Łosic. Pani Ela z Opola daje na liczniku minus 1 podczas porannej czynności tapetowania. Pozostałe sygnały podglądam. Zagrabanica. No to za chwilkę sprawdzimy także i te sygnały od tych z Państwa, którzy troszkę dalej od naszego kraju raju. Jabłoneczka wcale nie przemarznięta. Na 10 minut przed piątą. Takie to panieneczki. W wietrznym mieście zima. Biało na drzewach i lekki mróz. Minus 6 stopni Celsjusza. Na szczęście nie wieje, jak to zazwyczaj. To wiadomo, pan Krzysztof z Chicago. Gorąco pozdrawia. Jeszcze w późną nocą. A już po południu gorąco, parno, duszno, lepko, wiecznie. Takie gorące trzecie urodzinki mały syn. Również słuchacz trójki, pisze pani Paulina. Z gorącymi pozdrowieniami popołudniowymi z Brisbane. Pochmurno i 20 stopni, to państwo Renata i pan Wadim pozdrawiają z kantonu. Ciemno, białego brak, to w Tybindze od pani Aleksandry. Tak sobie myślę, że to już chyba czas podsumowań, skoro do końca roku tylko 33 dni. To od pani Aleksandry, od naszych zachodnich sąsiadów. Bardzo dziękujemy. Pan Sebastian, Morgan z rana, from Middelfart. Pomroziło dziś znów, ale my się zimy nie boimy i na śnieg czekamy. Wielkie pozdrowienia z Fioni. Z Danii, to od pana Sebastiana. Bardzo dziękujemy. Sygnał także od pana Piotrka. Harrogate na słuchu. Pierwszy dzień, pierwsza nocka właściwie w pracy, a już się wcale nie chce. Obecnie 6 powyżej, lecz w ciągu dnia temperatura ma podskoczyć do 14 stopni, tak zapowiadają brytyjscy synoptycy. Miluśko, nieprawdaż? Prawdaż, prawdaż. Steelburga też gorące pozdrowienie od pana Grzegorza. Tamże plus 4. Również gorąco ściskamy Holandię, chyba od tej braci budzikowych cyklistów niestrudzonych taką czy inną aurą. Również bardzo dziękujemy za te zagraniczne sygnały. Ciąg dalszy po 5, a 5 no masz ci już za 4 minuty. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. Something here.